خود غافل زنانا چا غیبت نکی خواہ حلیلت خیر الناس دینا و منصبا نبی الہدا والمکرمات الفوازلو حلیلت خیر الناس دا زنانا دا غورد خلقنا پر اعتبار دا دینا و منصب سرا نبی دا ہدایت دے و عزت مندو غور زنانو کے دا عقیلت حی من لؤی ابن غالب کرام المساہی مجدہا غیر زائلی دا خدا آغا قبلی دا لؤی ابن غالب ندا چی عزت مندی کوششنا دے علی او دا دی بزرگوالے چی دا دیر دے تخوچت دے غیر زائلی دا زائل کی دن کے ندے محذبتن قد طیب اللہ خیمہا وطہرا من کل شین وباطلی دا پاکلا اللہ پاک کل خیمہ دے و پاک کل ہرائے و باطلنا و ان کان ما بلغتی عنی قلتہ فلا رفعت صوتی الی اناملی چرتا تر سیدلی چماویلی زما گوتے دزما چابک ما ترا اوچت نکی فکیف ودی ما حییتو و نصرتی لآلی رسول اللہ زین المحافلی سرنگ بستاف بارکی از خبر وکم ازما دوستانا د نبی صلی اللہ علیہ وسلم سا ترسو پوری از جوان دیم ازما نصرت دید آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا چی خیست لکون که دید مجالسو لہو رتبت عالن علی الناس فضلوها تقاصر عنها سورت المتطاولین دا دے نبی دا پارا مرتبہ دا اوچھا دا بخلق مانے غروالے دے چکوتا دی دا مرتبہ نا سورت المتطاولی اگر شان دا اگر چاچی زان اوچھا تئی دا دا حضرت حسان رضی اللہ عنہ اگر ویناوا دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ببارکی دل تدا واقعی مشتمل بچلورو عنواناتو باندے یونو یو عنوان دارے والذی تولا کبره منهم له عذاب عظیم دویم عنوان نلسم آیات کی دیں ان اللذین دی احبون ان تشیع الفاحشتو دریم عنوان درشتم آیات کی دیں درشتم آیات کی ذکر کے ان اللذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات سلورم عنوان پشپگی اجتماعات کی الخبیثات للخبیثین ولولا فضل اللہ کے چرتنوے احسان اللہ پتا آسمان و رحمت اللہ جزائے رست آیات کی لمسکم فی ما فستم رست جزارا خام خار سیدل وطا استان پہاگ دروغ کیا فستم جتا سن نوطل کڑی پائے کہ عذاب عظیم بطر سیدل وے وان اللہ بے شک اللہ توبہ قبل ان کے حکمت ناک رہے یقیناً خلق چراتا یو گو پا دروغ باندے عصبت اندائی وڈل رمین کم ستاسن گمان مکوی پر خبر جدا شر دے ستاسو دپارا بلکہ اس یو خبر پا ظاہر شری لیکن آئی کی خیری ایندہ کی سوک بیر سے بدنام پوری نکی بلو خیر لکم بلکہ داغو روال ستاسو پارا دا ہر سڑی پارا دین آغت جکم کسب کرد گنانا آغا سڑے چوارد پخفل تکبور سڑے منہم دا دینا دا دیل پار دے عذاب عظیم لی عذاب دے ولی نواکل گی تاسو وارد دادرو گمان کرے مومنان سڑو مومنان زنانو پخفل نفس المان خیران دا غروالی ویلی ویچی دا خود دروغ دیخکارا ولی راتا گونک بری خبر مانی پا چلور گواہانو کل چی راتا گونک پا گواہانو مانی پا دا خلق پنیز دا اللہ دی دروغ جن چرن و احسان اللہ بتا سمان و رحمت اللہ دنیا و آخرت کے نخام خار سے دل بتا سپا سکے کہ تاسو نوتل پائے کہ عذاب العظیم عذاب لوی عز تلق و نو کل تاسو اغسل دا خبر بیال سے نہ دیکھوں بخل و جب بان و تقول تاسو بخل و خلو مان آغاز جنو تاسو پدے مائن سا علم بتا سب نہ تاس گمان کو پدے خبر مانے ہر یہ نن چدا معمولی کا خبر ادا آسان خبر ادا وہ عند اللہ عظیم دا فنیز دا اللہ مندر لوید گناہ خبر را ولنو جتا ساورید لوید دادرو تاسویلوی چندی مناسب مندر چی من خبری وکو بدے کی سبحانکا اللہ تپاکی دا دی دروغ لوی نسیت کئی تاستا اللہ انتاو دو چی تاس واپس نشی پر مثل دی منع بدن چرے کئی وی مومنان بیان کی اللہ تاستا یاتنا او اللہ پویدن کے دیو حکمت ناکرے بے شک آئے خلق چی خوخی انتشی الفائشتو چی خورد چی بی حیائی پا خلق چی ایمان راوڑے دیں دے پار دے عذاب درناک دنیا و آخرت کے واللہ پوئی گئے تا سنا پوئی گئے کل چلے نوے فضل اللہ پتا سمان رحمتا او بے شک اللہ رعوف الرحیم دیر دیر محربان دے اے مومنانو تابیداری مکوئی دے قدمون دے شیطان چاہی تابیداری مکوئی دے قدمون دے شیطان بے شک شیطان امر کے بے حیائیو پا منکر نارو آبان دے کل چلے نوے فضل اللہ پتا سمان رحمت دے اللہ نبو پاک شو من کوم استاد سو مینا حد یو کسا بدن چری لیکن پاک ی اللہ چل جو وڑ اللہ اور دن کرے پوی دن کرے چکلا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پئی پکے مستح ابن اساسا دی شرکت کڑو دا مستح غریب سڑو دلوا ابوبکر رضی اللہ عنہ دے کور نہ ڈوڑے ور کولا ابوبکر رضی اللہ عنہ قسم کھول کے دیر ابیا ڈوڑے نور کم اللہ یا تراول گلا یا تلے اول الفضل قسم نے کہ خواندان مال دار استا سنا وہ ساتھ پر اخوالی چور کی اول القربا خپلوان و مسکینان و مہاجرین تو بلار اللہ کے ولی اپ و معافی کی ولی سہو در گزری کے مخدے اڑے اللہ تو ہی بنا تاسن کو خو یغفر اللہ لكم ان شاء اللہ بخنو کی تاستا اللہ بخن کے مہربان دے بولو عنوان ذکر کے ان الذين يرمون المحصنات بشک آخل چی بدنام لگے المحصناتی پا پاک زنانا امانے الغافلات ناخبر اید زنانا زنانا دی پاک ناخبر پوشول خبر امانے نی صدر روب لیدلے دے نی مینہ بازار لیدلے دے نی کچھ بازار لیدلے دے ندلین کروڑ پا چکر امانے عدد خزیری وشول خبر مانی پاک زنانا دی خپلو کورونو کے ناس تیری پدس زنانا اسوک بدنام لگئی و مومینیم دی توحید والام دی مقدس زنانا مان سوک بدنام لگئی نو لعینو فی الدنیا والآخرہ پدی بلا دی مان لعنت کرشو دنیا والآخرہ کے دی پار دی عذاب لی یو خروان خزی کنا وشول خبر مانی بس کسر سرطورم پروان ساتی سڑو سب یو جائے مانے گپ شپ پوری نو سے پروان ساتھی پوشو خبر مانے دہلی کروڑ کی ادھر مجھ سودا کا بولا یہ خزر آلا خواتا ادھر دلا نمک سوپیاں سوپیاں نو دے خزی والے چہرا زب دے نہ پوئے گا مچ پلین کروڑ کی سڑی والی سودا کئی پوشو خبر مانے موت خوراک خپا کے گا ماں منگو دے دکاندار تو گورو تو دکاندار سڑے نو پدے لینک روڈ کی داخل سودا والے کئی او کنا دکاندار چرتا خزے نو بے سڑو سڑو سودا ٹک نہ مقام ہو گورا کہ پدے لینک روڈ کی دا دکاندار چا سڑے لے کہ خزا دا ہوش والے بس خزا غلط ہو بلا خبر اندر کرے نو یو خواغ چکر ماری خزی پوشو لخبر مانی طول ورزی دو دکاندار سر ورو را پا گپ شپ و پا خانده و پا تقل و مانی وقت تیره نو که بدهی مانی بدنام پوری هیز پروائی نسایتی دکاغ در دیرو بدنام عادتی بگرده شا در دیرو بدنام عادتی نو که یو بدنام پی بلا پوری هیز پروائی نسایتی او یو دسی زنانهی چاگا نیک زنانه دی نیکی ما خبر زنانهی دی زنان ساده خزی ساده وشول خبر مانی اکثر دا صحیح مومنان چی صحیح مومنان دا دے کورون کی دا زنانا چی لا سادہ زنانی سادہ چل تا پورتا خزی نہیں بس سادہ دیندار زنانی بدغ زنانوں سے فقط دا فکری چرا ما مون سنگا وکڑے ما روجہ سنگا ونی ولے ما دا قرآن تلاوت سنگا وکڑے ما د خاون خدمت څنګه وکړه ما د خپل بچو خدمت څنګه وکړه د دې زنانو صدقه فکرې او شول خبره مانی نو چې د دې زنانو مانی سړی بدنام لګی نو لوی نو په دنیا او آخرت حضرت عائشه رضی الله عنها دا یو پاک زنانا دا دیتا دسی الفاظ ویل چی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زبان دراز علا ندی مودودی سے اپنا داتا پوست پر کار دے چی تا دا عبداللہ ابن عبی ابن سلول حال نگے یا دا چی عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا بدنام لگولے پا عائشہ رضی اللہ عنہا مانے مددی پا بارا کی خوال اللہ مستقل آیاتن راو لے گل تعالی حیان در دی تبی عدیب بارے خبر کے زبان درازا اگدا جب ہے فکر دے شام خجداغین میں خبر خجی آگے دسین دی ویلی آگے دسی ویلی دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تمسک لوئے نیولے گے پا ظاہر دے کتاب اللہ باندے اور تمسک بے ظاہر کے پا ظاہر دے کتاب اللہ باندے من اصول الکفر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اعوذ باللہ دادا اصول الکفر نہ تھا غیر سے ٹکے ویلے دویم آغا تاویل چپا سماوال موتا پا حدیث کی کڑے دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دا تاویل دے قابل لے چھ دے پورے خاندہ ہو کریش غیر سے ویلے فکر دے شاہ خجی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دا یو پاک زنانہ دا دا پیغامبر بی بی دا زمانگا مور دا یہ تو زبان دراز ویل دا غلط دے یو سڑے بل تویل کے نا چھ پلانی خانہ تا دیر خ خدا خدا دلتا کنجر گونده که دا کلتن گونده که دا اصاله بورو دا تنده را تریو که دست دیسر یا تنده اولی را تریو که زکر با دیر تکی مانی خواپا شو نو تا دا پیغامبر بی بی تا زبان درازه وی کلتن آتا وی او شل خبر مانی لحاظا دغا حضرت عائشه رضی اللہ عنها پا محسنات الغافلات المؤمنات که دا دس زنانو مانے بدنام مپورے کا ہوئی اور پا کو زنانو مانے چاہ بدنام پورے کڑا یو زنانا دیندار خزرا قرآن والا زنانا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرز طریق مانے عمل لے جون دے ٹول قرآن و حدیث سے برابر دے بس وائی چزما زج کورن بہر وزم چز دم د شریعت سے برابر گرزما کور کے اندرون شرعت سے برابر ہے ماں زنانا مانے بدنام پورے کہ کو پورے کو اللہ لعنت مانے باختہ شہید ان الذین بے شک آخر یرمون المحسناتے کہ بدنام لگے جو پاک زنانا مانے الغا پلاتے کہ ناخبر ہے جی مولانا غلام حبیب سے مانا کو الغا پلاتے سادگی دی سادگی المومناتے کہ مومنی دی لوائنو لعنت بشور پا دنیا و آخرت کی ولہم دا دے پار عذاب و نازم عذاب لوئی دے دا بکل عذابی پاورا چا گواہی باو کی پا دے مانے جبے دے لاسون ہے دے اخ پیدے پا سبب دا آگا مانے چلے کہ ماں ملکہ و پا داورا جی پورا بور کی اللہ دے تا دینہم جزا دے الحق رشتے و یادمون دے و پوشی ان اللہ بشک اللہ والحق المبین دا حق رخ کارا سلورم عنوان الخبیصات والخبیصین والخبیثون الخبیثات یو مانا دا چل خبیثاتو پلیت خزی دا پار دا پلیت سڑو دی و پلیت سڑی پیدا دا پلیت خزی دا پار دی پلیت خزی چیرتا کنجر خزی دمی زنایانی بدا خبیث خلقو تا دیر خوشحالی گی خوشو لخوا برمانی چیرتا زناکار سڑی بس زناکار خزی ڈیرا خوخی اور کنجر خزا چپا ارض ہمارے ورخی جی دے کنجر سڑی اور کنجر خزا خوخی او خبیث خلق پیدام دے خبیث خز و پارے دی دویم دا چل خبیثاتوں اعمال خبیث چی د پار د خبیث سڑو دی او خبیث خلق پیدا شوی د اعمال خبیث او د پارا گورا خبیث خبیث اعمال چه کئی نو دا خبیث خلق کئی او خبیث سڑی پیدا شوی دا خبیثو اعملون دا پارا درین مین مانا دا چل خبیثاتو پلیتی وی ناگانی دا پار دا پلیت سڑو دیو پلیت سڑی پیدا شوی پلیتی وی ناگان دا پارا دا پلیتو خلقم دا پلیتی خبری طول دا گندگی ناروا پوشل غلط خبری او پلیت خلق پیدا ہم دا پلیت خبر دا پا رہی و تو یہ بات لی تو یہ بینا پاک زنانا دا پار دا پاک سڑو دے پاک سڑی پیدا دا پار دا پاک خزو دے پاک سڑی پر خوش آلی کی جزما نکاح کے دے دے زنانے چگا پاک دے پاک زنانا ہم خوش آلی کے پر دے مانے چھ زکم خاون کم چھ دا دے پاک سڑی دویم و توی باتر توی بین پاک اعمال دا پار دا پاک سڑو دے او پاک سا سڑی پیدا دا پار دا پاک اعمال دی دا پاک اعمال دا پار پاک خلق پیدا دی و توی بات لی توی بین پاک وی ناگانی دا پار دا پاک سڑو دی و پاک سڑی دا پاک پیدا دا پار دا پاک وی ناگانو دی دا پاک خلقو پاک پاک وی ناگانی نیک نیک خبری اولائی کا دغا نیکان خلق مبرر اونا جدا کلیشوی دا آغا چن ایرا خلق موینا کئی دے پار بخن دا رزق دے عزت من درین باب دا درین باب چرے دے چلور دیر شایات پورے دے دے چلورم رکو دا چلورم رکو چخلاسی کی دغزے پورے دے تقریباً دا یو رکو دا پا باب کے مبادی سبا ذکر کئی دا پارا دفا دا بے حیائی دا پارا دادو سے مبادی دی پردو کورون تا جو سڑے نوزی بی اجازتا دا سڑے و شرمی کی دا دی سڑے نو پرتو گوزی پردو خزو تا جی قتل ہم درشان حال بدی کچی را پردو سڑو خزو چی را پردو سڑو تا قتل مغب و شرمی کی پرتو جامع باتی گوزی گورا دے زنانو تا حکم دارے چی خپل خپو لاسن لشلنگ مور کوئی استاسو اغا خائص سڑو تخکارا نش شیطان اول دا کوشش کئی چی اسڑے پردو کورن تا نوزا پوشو لے تخو مولانا سے بے تخو پیر سے بے تخو دے سڑی گپ شپی دوستے تا تولی خبری کنا بائی سڑے نوزی دے پیرے پوا جا جدا مورد میں دے باز نوزی دے امام پوا جا مانے جدا مقتدی دے باز نوزی دے استاد پوا جا جدا میں شاگر دے اور باز نوزی چدا میں گپ شپی دے دا میں کلاڑی دے ازما سا پر لوبا کی شریک دے جب لوبا کی شریک دے ازما دینا سطر پردہ وجہ باز نوزی دے وجنا چدا میں دوست دے جزما دوستی خزما خزب ہم دوستی کرنا فکر دشان دیو جنا پردو کورن تن نوزی قرآن کریم حکم کئی پردو کورن تھا مومنان من نوزی با حکم راگا جی شیطان پر دے مانے خوشال نشی او کل جی پردو کورن تھا یو انسان نوزی نا دے کور کے اندرون خزی دے سے تعلقات سنگ رہ جی وہی سوا جمع ان تعلقات نشی رات دے داو چکر دے کور تھا نہ ہوتا بے بدس وقت راشی دے کور کے بس سڑے سرئی نا داوئی سے دے کور کیسے مادہ تھے ماں بدا کور تھا نہ ہوتے ساتھ خبریں اترے اکڑے گپ شپی ویشتا دے گپنو گپنو کی چھ وز کو روڑے اکھڑلا بس دا رو رو زنا تھا اس آمادہ کی گی فکر دے شان یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو من نوزی کورون تا غیر بیوتکم بغیر دو کورون استا سنا حتی تستانی سو تردے پوچھ اجازت طلب گئی تستانی سو تستا ازینو اجازت طلب گئی و تو سلیم علی اہلی سلاما چے پا حل آگے من داگور استازو پا رخام خائطا سو پند واخ لئی کنبے میں سے پڑی کورونو کیا ہوکا سنم داخلے گیا گئی تا تردے پور چتا اس نے اجازت تو کلیشی دیگر دشان حتی اوزن لکم سردے بو جتا اس سے اجازت اکڑی شی و انقید لکم ارجعو فرجعو او کبھی علی جتا اس سے واپس سے چوک کور کے نشتن فرجعو واپس سے دا پاکوال رستا سو پارا اللہ پاک سے اتا سو کم عمل کو علیم پویدون کہہ رہے نشتا بتا سے مانے گناہ انتا دخولو چنن او دے کورونو تا غیر مسکونتین چنئی دو سیدو والا پیا متاو لکم پائے کہ سامان ستاسویم یو منڈائی دا یو سرے دے یو اٹھل دے دا کہ زنانا نشتا ہم کو دا گلے ورزین ورشی یا دس یو کور دے چاگا شر کور دے فقط خلق کی میتھے سے کہی سے کوٹ نو سے بغیر اجازت نہ متا اور لگم پیدا نہ یو پیدا کرا ہے شرط کی قضاء حاجت گرا میں پیدا نہ اللہ پوری یہ پاغت مانے تو دون جو تاثر کارک ہوئے واغ سے تاثر بٹوئی خجی یو پیدا اللہ ذکر کر کے پردو کورن تمن نہ وزا حضرت شیخ سے نور اللہ مرکز ہوئے ملائم میل مشو وہی ماتی والے سے مولانا سے نند جمعے تقریب ازو ما چلے جی تجما میل میں اور تو تقریب نہ مکاؤ جگہ اوتے ووتے ودی ویلی اور ممبر نہ محکت رار چلے نو تو تقریب مکا وہ ساز خبریں سے مشے چولے تقریب کا ویل چنا نہ سے بس روک روک خبر کو ماں جب تقریب کو ماں روک روک خبر کو شولہ خبر مانی وہ تقریر ہے جکل او خود میں سورت نور دایا تن شروع کرا یا ایھا الذین آمنوا مکہ تے شیخان و تناستو او سورہ خبر مانی وہ یو شیخ نے تبوز کی جو پلان کی تجھے پردی کور تھا جن اجازت طلب کرے لے ویل چنا او تے ویل چ گورا اندر کوئی کنا ستاو تو کوئی من کے سفر کرے رنی کور تن مجھے اجازت نہ طلب کے روغ نیک نہ ہو جائے نہ نہ اجازت طلب کا زنانے زنانو پر دو کی ستا ضرورت دے ضرورت پار بور منو جی بیٹو برا ہو جائے دویم دا چی اجازت طلب کے دے ور تو مخامخ نہ ادرے گی ور دے وہ ٹکا وہ طرف تو ادرے گی وہ شروع کے بعد دروازے کو شروع کے بدن نہ کور تھا نہ دورے شران نہ روا جی اور دروازے پہ سوری کی چاہ کا تلو دا آگ تر نہ تو داستر کے بولے چیر تو لخت مانی ویس تلو دا سڑے گناہ گار نہ دے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم دویم قید ذکر کئی خجی رد بڑے وسے نہ کہ چیر کنزل بسی کئی مجھے کرن کا پھر دے خبر مانی یا صحابوں سے ہر لالت ان ہر صحابی سے کنزلی کی نہ ہو کفر دے ہاں دسے الفاظ ویل پر دیوانے کافر کی گی نا لیکن کار دے فسق دے خدا کار دے فسق دے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا بل صحابی سے چیتا بدنامی تڑی دا کار دے فسق دے پکار رہے چیتا کارونی کی قل للمومنین یغضوا من ابصارہم دویم قیدہ ذکر کئی مومنان ہوتا وی پردو زنان ہوتا مگور پلارے مانے زی نظرون کتا کئی پردو زنان ہوتا مگور اگر رون تا جکل صحابت للو نو رومین او دا پیسلہ کرے و جا صحابر روان دی دی خلق سمان مقابلہ نشتا ہوئے آن مقابلہ با علکو خپل لغڑ خپل خدی ہوتا بربنڈ پری چتون مانے ادرو دے بر اگوری بس نظر پاگیشی دا اللہ امداد بت لریشی بے وہ سمجھ جنگ کو لش مجاہدین چکر سار پاچی کے حملے لذی سی ڈراور سے خل کر سے پیسہ لکڑے گا امیر اعلان کا وہ صحابو وہ مجاہدین واو رہی دا اللہ حکم دے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم برا بنا گوئی خواہ روم پتھا کچھ واپس رال یو صحابی بل توائی چھلا روم با چوچا تایی وی منگتا پتھا نش کرے امیر منگتا حکم کرے چھلان دے گوئی بس منگتا برن نہیں کرتے دی قلو اے پیغامبر دا پار دا مؤمنانو سڑو جخکتا دی کہ اخپل نظرو ناخ پل استرگی ویحفظوا فروجهم ساتن دیو کی دا قلو عورتنو دا پاک والے دے پار دے بے شک اللہ پا اللہ خبردار دے پاغ سمانے چلے کم کار کئی در مقیدہ سڑی پردو خزو تنو گوری نو شیطان خزو توائی جو آغا ہو تنو گوری تاس ہوتا گوری کنا اللہ حکم کئی مومین و زنانو دے چوہ مومین و زنانو پردو سڑو تمہ گوری دلتا دا نظر بطور شہوت دیکھا دا من ابسوارہم کی من تبعیزی رازی طریقے د شاوت سر پردو خود تم گو رہی طریقے د شاوت سر پردو سڑو تم گو رہی نفس نظر لگے دل تو پردو سڑو بان دا ممنوع نہ دی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حبش والا کان لو بھی کولی او د نبی علیہ السلام پدی اوگا مانے اگا لکان تا قتل اگا لو بھی تے قتل نمین ابسوارہم کی من تبعی زیرے مانا آغا نظر چھ پائے کی خواہشات آغا مانے مگو رہی مکی سے بوائی چھ قرآن کریم کے دیر زمائر چی دا پدی آیات کی دی پدی آیات کریمہ چی پینزی زمائر دی مجرور مرفوع دا زمائر دی فکر دے شام وقلوا للمؤمنات مؤمنو خذتا کتا دی کہ خپل نظرنا ساتن دیو کی فروجهم دخل عورتنا ولا يبدن زينتهن ان ذکر کی ڈول سنگار خپل الا ما ظهر منها مگر اگہ تو ذکر وی دا غینا کار کار زینت کم دے زنان جامید یا کار زینت چلے اگر انجل گول لبستر گوان دے او یا چرتا اللہ سمانے نکریز لگولی وی دا خکار زینت دے لنگ دا زنانت امر دے کہ زینت با بالکل نخکار کی دا کم استثناء چرا غیل لگا دا وجہ دا ضرورت نرا گرے دا دکہ حرکت کی گرزی را گرزی یو شیر اخلی دا آغا پا خاطر مائن دا ضرورت دا وجہ نرا گرے دا کن زنانت پا دے مانے معمول دا چخبر خواہش بچاتا نخکار کی الا ما ظہر منہا مگر آغا تجخ کاروی لاغین ولید ربنا بی خمور ہننا وادی چایی خپل پڑون دیوا چالا جویو بی ہننا پا خپلو گریوانو نومانی جویو پا جیب گریوان تاوی مطلب دا چرا گریوان دی پا دی خپلو پٹو باندی پا خپلو پڑون نومانی پٹکی ندیخ کارکی خپل دول سنگارا آن پا خواهست کارکی اللہ لبو اولتی ہننا مگر دا پار دا خپلو خواندانو وابا ہننا خپلو پلارانو تا یا پلارانو د خپل خاوندانو تا یا خپل زامنو تا یا زامنو د خاوندانو تا یا خپل ورونو تا یا خپل وریرونو تا یا خپل خورینو تا او نسائهن یا عامو زنانو تا نسائهن نه مراد دي زنانه مؤمنې د کافر زنانه حکم دارې چې دا کل ابائد ده عند اکثر السلف و نزد اکثر علماء باندې د سلف صالحین باندې نیکان خلقا دا غي دا حکم ده زنانہ کافر چدا دے حکم چدے دا ابائل خلق پشان دے کافر زنانہ تا وقت پل زان مخکارہ کی او ما ملکت ایمانو ہننے آوات چا مالکان بھی خلاف سنے دے دینا مراد دین زی او شل خبر مانے سعید ابن مصعب ہوئی دینا این زی مراد دی غلامات تین مراد اگر کو اکثر علماء دعوی د زنان غلام چدے دا کل ابن دے لکہ دا ابن نہ کہ ستر نہیں نہ غلام نم نہیں او ما ملکت ایمانون نے از مالکان وی خلاص سنا جاوی تابعین یا خدمت گاراں غیر اولی الربا چن وی خواندان دا حاجت بن الرجال سڑونا او جلے احمق ہوندا کہ قمقل زنان تو سر توجہ نہیں یا عنین دے یا شیخ پانی دے بالکل فکر نشا کہ نوی خاوندان دا حجت دا سڑو ناوی تفلی لجین اما شمان آر اما شمان لم یزرو چی خبر نی علا آور آتی نسا پا نقصانات و زنانو باندے بلا قیب ذکر کے ولائے دیبنا بے ارجو لہننا زنانو تا حکم دادے کل زنانو پا خپو مانی چا زیوراتی یا پا لاسو باندے دیل بشرنگ نور کئی خلق تا دا سڑو تا وجو زانتا پیدا کی ولا ادریبنا وحل دنکی بی ارجو لیهن نبخل اخوو مانی لیولما چو خکارکلیشی لیولما لیو زہرہ چو خکارکلیشی ما یخ پینکم چو پتوی من زینتهن خواهیس دی زنانا و توبو اللہ جمعا لیولما چو خکارشی ما آغت یخ پین چلا خزی پتایی من زینتهن دخپل خواهیسنا و توبو اللہ جمعا توبو باسی اللہ دتو اے مومنانو لعلکم تفلحون خامخائی تاو شیکا میں باؤں. شرازی دے دیو جنا جو سڑے دے خزے نشتا کہ تو تبوستے ہوگی خزے کیا ہوئی نا یو جنای دا بالغ دا دیرا خاون لو کیا نا خزن خاون لو کوما دا امور حاغ امور دی دا دعوت ورکی بے حیائی تا سڑی چ خزا نہیں دا مجبور کی گی زنا تھا, خد جخاون نہیں دا مجبور کی گی زنا تھا. وان کے ہو لاما پریکاس ور کے بے ودن والا ایاما بے ودن والا من کم ساسنا و سال ہی نا اور نیکان خرج میں عباد کم ساس غلام غلام دے دے اگیلا خزا ور کا انزا غف نکا ور کا یکونو کی چرتوی دا احرار یکونو کی ضمیر دے احرار اترا جے دے چرتوی دا حاصل سڑی پوکرا پکرانی غنین بکی اللہ دے لذخ پل فضلنا واللہ پراخد علیم پوی دن کے دے. ہاں یو سڑی غریب دے ایچ سوچے نرسی کی ولی اصطابی فی اللذینا زان دے بچی دے زنانا خلالا جدون نکاہاں چا طاقت مدرد نکاہ تر دے بورچ اللہ غنین کی دے لذخ پل فضلنا. بلا قیدہ ذکر کئی پگما قیدرا کہ کم کسان کم غلامان مکاتبت غوڑ مکاتبے کہیں مکاتبت دے مسئلے سے مناسبت دے مناسبت ادا دے کہ مخ کے مسئلہ ذکر چلا چعابید او اے ما چی دا پنی کا سور کہیں الا نکاو نہ ہو کہیں مد دے مکاتبت مقصد دا دے دا مکاتب کہیں جو پخپل اختیار میں نکاو نہ ہو کی مخورتا سے نکاو نہ کولا اسے مکاتب گئی بخبل اختیار میں نکاح کی آخر طلب گئی کتاب مکاتبت طلب گئی ماں دعوت نچ مارے کام خلاص ہونا سج پکاتے وہ ہم بس مکاتب گئی دے در عالم تم چلے تاسو پوئے گی پاگئی پی ہم باغ کی خیر اند خیر خیر نمرات دے کسب کولش مال یا تو خیر نمرات دے دینداری تو سنج کافر کی گی ان عالم تو کچھ رہتا سو معلوم ہوئی تھی ہم بدے کے خیر ہم نے کئی لرا معلوم ہوئی اتا اس کا خپل حق واپس کئی اس کم سڑے چھ مکاتب شو عام مسلمانان تو حکم دے وہ آتو ہم ور کئی دے مکاتبین در مال دا اللہ تعالیٰ آگا مال جتا سلے در کڑے رہے ہیں وہ مقیدہ ذکر کئی جنا کئی ممجبورا ہوئی پہ زنا باندے عبداللہ ابن عبی ابن سلول شپا گینزے ہوئے معاذ و موسیقہ و امیمہ و عمرو اروا و قتیلہ دا شپا گینزے وے اور دائی معنی ٹکس مقرر کرے وہ ہر جنت تب ویلا کہ دورہ زنا کرو مال دونہ پیسے کر کرا وڑا فکر رشا وہ جنا کئی مو مجبور ہوئی پہ زنا باندے اور سنائی زمانہ کی خود مجبور تھے لی وجوہات داری یو سڑی لور دا خور دا اگر جی ماشتر دا ماشتر دا استاد واقعی شی دا سڑے وی که دا جنہی چی دا نکاہ ورکا ما دی جنہی خودیر امدن دے دا مدن طول پر دی کور تزی نو لحاظا دا جنہی وزا پر نکاہ نورکو ما دیر خلق مطالبہ که انہا نا دا نورکو ما دی توائی مجبورا ول پر زنا باندے خبر مانی تو توے چلا نور دیور کے چائے دو نہ پیسے لایا چن دایا کو کو تے کدے کے بلپور تے کہ اللہ سدے کی چا دو نہ پیسے راوڑے دو نہ پیسے راوڑی اندا شان گرزی مشران حکم دا دے کہ جنا کے مو مجبور ہوئی کو زنا باندھی ولا تو کہ ہو زور ملک ہوئی فتیات کم پخپلو جنا کو باندل بے غاف زنا سلام ان اردنا تحسنن دا دا مخیات سا مربوط دے و انکہو الایام منکم ان اردنا تحسنن و نکاس ورکے بی ودن والا کہیرا در دی تحسن پاک والی او تاس دا جنا کی ولی پر زنا مانی مجبور ہوئی لی تب تغو چھو لٹو یا رضا الحیات دنیا سامان دا جن نج دے چاچی اکرا ہو قبل زنانا مانی بیشک اللہ پس اکرا دین غفور الرحیم بخون کے مہربان دے دلتا دا سوال سڑے نہ کہی چی اکراہ ورشن پا اکراہ میں گنانگارا ملا ورشو لخبر پا ان اللہ من بعد اکراہ ہن جواب دارے چی دا اکراہ پا صورت کی ام زنان گنانگارا را اکراہ ورس زنا ورشولا دا زنان گنانگارا را ہاں دا اکراہ پا صورت کی واحد حد نشتا دے چی کلے و زنانا سا پا اکراہ میں زنا ورشی اور دے زنانا مانے حد کرتا نشتنو گنانگار تو بدیو باشی اللہ تا فا ان اللہ بیشک اللہ پس دے اکراہ دے نغفور رحم بخون کے میرا باندے ترغیب قرآن کریم تا یقیناً منگرا لے گلی تاس آیاتنا مبینات سرگندا سرگند سرگند آیاتنا ومسلم من الذین خلو و حالت دا خلقو تیر شوید من قبلکم استاسونا مخیم اکا واقع دا یوسف علیہ السلام دا حضرت مریم دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا و موعظت للمتقین و نصیحت دے پار دا پرہیزگارانو سردی مقام پوری وشول خبر امانی درے بابونا ختم شو سلورم و با سلورم و پینزم باب پایندہ درس کی روان دے استفریخا اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض سلورم باب دا سورۃ نور دو پنزوس نمبر آیات پورے دے باب کے دعوت توحید دا اللہ نور السماوات ورسرا ورسرا امثل بیانی او پاغے باندے دلائل عقلیہ ذکر کئی او ترغیب دے قرآن کریم تا او مقابلہ ذکر کئی دا صفات المومنین والمنافقین دا دے مقابلہ ذکر کئی دلتا لفظ اللہ نور السماوات والارض راغل رہے یو دے دا نور ورکون کے چاہے دا فائل دا نور ہوئی دویم دا نور قابل دے قبلون کے دریم دا نور محل لے کہ کمزے کی نور رہ جی اور چلورم دا نور حامل لے کہ کم یو چیز دے چاہ باعث دا نور دے او پینزم د نور ماده دا چې د کمې ماده نه نور جوړیږي نور ورکون کې فاعل الله دی قابل مومن دی او د نور محل چې دی زړه د مومن دی او حامل او باعث د نور همت د مومن دی او د نور ماده قول او عمل د مؤمن دی چې د قول او عمل د مؤمن خو نو دای ماده د نور ده او مؤمن یو څو صفات دي د مؤمن قول رڼا ده د مؤمن عمل د رڼا ده مومن چې کمزے ته ور داخليږي داخلي دل زینه دای درنا دی او مخرج چې کمزے نه وزي نو هغه هم درنا دی او مسیرت او ګرځیدل چې کمزے ته کیږي د قیامت پر ورځ نه هغه رڼا ده قول د مومن رڼا عمل نور مدخل نور مخرج نور او مسیرت نور دلتا اللہ نور السماوات نور پا ماند منویر سلا سرا اللہ رنا کون کے اسمان نظم کو لرا او اللہ مددر دا اسمان نظم کو دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کابل احبار تویلا وید دی آیات تشریو کا مسل نوری کا مشکاتن ابو الاحبار توئی دایو مثال لے ضربہ اللہ لنبی اللہ اخبل نبی تو بیانئی مشکات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینرا زجاجہ قلب دے زڑوں اور مصباح پائے کی نبوت دے تتوقد من شجرة مباركة چلا شجرة شجرة نبوت تا مشکات صدر دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زجاج قلب و مصباح پکی اگر نبوت دے او شجرة مباركة نمرا شجرة نبوت دا محمد ابن کعب القرظی نے روایت دے چی مشکات ابراہیم علیہ السلام زجاجہ اسماعیل علیہ السلام مصباح محمد علیہ السلام شجرۃ مبارکہ دا ابراہیم علیہ السلام یا آدم علیہ السلام دے لا شرقیت ولا غربیت ابراہیم علیہ السلام یہودیت و نصرانیت تمائل نہ ہو اور دا نبی علیہ السلام یکاد زیتہا یضیئ محاسن تو محمد علیہ السلام تو وہ تنوع شیم خلق تخارو چکل وہ تو نور نارا نور اوشل رنا پاس رنان ابو العالی وی مشکات نفس المومن زجاج سینا و مصباح ما جعل اللہ من الایمان اگر ایمان چ اللہ گردول قرآن تو پزڑکی اور یو قدم شجرت مبارکت اخلاص دا مومن دا پار دا اللہ یو کار زیتو ہے یو زیو زر دا مومن پی جنی حق لرا مخ دا اخکارا کیدلونا اور چکل اخکارشی نو دیکھو نورو لانا نور دے چی علم و تراشی نو ازدارا ہودن نور ہدایتم سیوا کی خجی دلتا کمشکاتن دا مشکات نمراد واخلی سیند مومن د مصباح نواخلی قرآن کریم د زجاجی نواخلی زرد مومن شجرت مبارکت نواخلی بدن مومن او ونه چه دا دا ونه دا خونه دا او دا خونه تخصیصی هم دا دی وجه نوکا که با خونه که فواید بیر زید دی د خون پانا د خون لختا د خون لرگے د خون رتیل د خون نظر دے ٹوڑ کے پیدا دا عمر دراز عمر دے تقریباً زر کال خون عمر دے لا شرقیت ولا غربیا کلئی وہ ونوی د سار تر میں سورے کل د ماخام تر میں سورے دا وہ ترقی نشی کولے آگ ونا چی دسار و ماخان تا دا سوریا نہیں پی او میدان کی ولاڑی دا دیر ترقی ونی شرقیتن دا دس ونا دا چی دا یہودیت تمائلن دا او غربیتن نصرانیت تمائلن دا تیل دے ونی یو زی او رنا کئی دا دی مومن دا بدن چی دے پا دے چی دس اعمال دی چی دا اعمال رنا کئی اور کہ جب دا بیان دا نبی علیہ السلام و سمر گریشی نبیخ نور علا نور یهد اللہ لنوره من یشاء آو کنا استاس و مقبرہ کی بلائی جی کنا آو کنا تو دا خونہ ونہ دا کنا بعضی ون اسی قلمی کلی و بعضی لا قلم نہیں کلی گئے گلے اللہ نور السماوات والارض اللہ رنا کون کے دا اسمان و دزمک دے مسل نوری ہی مثال رنا اللہ کا مشکات ان پشاندی اور دری دے درے یا مصباح جو پائے کی وہ ڈیو وی وہ ڈیو چ فیزو جا جا شیشہ کے را اور دا شیشہ چرا کاننا کوکب گویدا کے سٹور ہے دورین پر قیدون کے یو قدو بلولیشی من شجرت مبارک دین دا ول مبارک نزیتن دین دو خونا لا شرقیت نہ مشرقی ترت دا ولا غربیت نہ مغرب ترت دا یکاد زیتو ہے یوزی نجدید نجدید تیل دا غی چرنا ہوتی چرن نیو تر سیدل اور کو تو ور سیگی نور نلا نور رنا دا پاس رنا ہدایت کے اللہ دا خود رنا دا پار چال جو گاڑی بیان اللہ مثالوں دا پار دا خلقو اللہ پا ہر سمانے پوئی دن کہہ دے دا مشکات چرے پی بیوتن کمشکاتن فی بیوتن او دا بیوت نا مراد دی مساجد یا عام کورنا یا یو سب ہو لہو پی بو تین رجال ماں باپ سے متعلق دے کورن کے اعلان کے اللہ کی اچت دکھ رہی او یاد دکھ رہی پتی کی نمد اللہ پاکی بیان ہے اللہ پار پتی کے سارا ماجگر رجال ان سڑی دی لا تلیہم نغافی لکیل تجارت ولا بیان سودا گریان ذکر اللہ دا اللہ دا دولنا ذکر اللہ دا اللہ دا دول منز او یا ذکر اللہ دا اللہ دا دول دا اللہ کے تم حقوق دی داغ خیال ساتل یا دا ذکر نہ مراد دے ذکر لسانی دا اللہ یاد کول دا دسی خلق دی چنغافی لکی دی تجارت نسو دا گری دا اللہ دی آدھا ولونا تیگر خلق دی تجارت ہم کئی سودا گریم کئی اور اللہ یاد نپری دی اور دا منز کولنا اور کول زکاة نیری گی دا ہمیں ورزنا تتقلبو فی القلوب والابصار جو پریشان بشی پتی کی زرنا استرگی سخت ورز دا زرنا استرگ بگو پریشان ہے جو بدلور کی اللہ خیصد آغتنا جو کمام علی کرے او زیتی اللہ دلن دخل الفضلنا او اللہ رزق ورکی چالا چیو غاڑی بغیر حساب بی حسابا یو مثال ذکر کرو دا مواحد او دا مسلمان دا پارا اس نور مثال کافرانو کافر دو قسم دی یو ها قسم کافران دی چا اعمال اشتا سا عملون اکلی دی دیم ها قسم کافران دی چا اعمال دسر نشتا دی نو کم کافران چا داغی اعمال اشتا دی داغی مثال اللہ ورکی کسرابین بیقیاتن یحسبه الظمآن و ماء او کم کافر چراغی سر اعمال نہیں او کا ظلمات دی بحرین لجی یا شاہو داد آغا کافر مثال لے چا سر اعمال شتا دینا کم کافر چاکی دے خراب ہوئی لیکن سر اعمال ہی دا دے کافر داخل لے چا اعمال ماخلا سی دے دسی مثال لے یو سڑے تگے دے یو زی کی روان دے ابن ملاوی چلر نے وقتل یو شگوگل کانے پروت دے دی کانی درس رنا گن دے وکلا دلر نے چمالومی دا مدو ابو ڈنڈو کے معلومی دا دا سڑے وی چی دا ڈنڈو کی تزور غلا سیگمان زب ابوز کما کلا چی دا سڑے التور گئے نو ابو بنوے بلکہ یو دشی شیخ اندر کی کانے و پلکے کاؤو و بس آگا کانے و بو بناوے و دغزے کے سڑے تندر وار خطا کردے بس ملش یو سڑے کافر دے دے کافر اعمال دی لار میں جوڑا کردے سڑک میں جوڑ کردے پلانکے کار میں کردے پلانکے کار سے تو جماعت میں جوڑ کردے حج میں کردے زکاة میں ور کردے او دے سڑے کافر دے سڑے دا خیل لے چکل مل شما دا اعمال ما دا پیدا رسائی و چکل مل شن اعمال حس پیدا نرسائی و قدمنا الى ما عمل من عمل و جعلنا وحبا ام منصورا آغا خلق چکو برے کردے اعمال دے کسرابین و شان دے و شگوگل سراب یو شگوگل پر یو غرونو کی یو کانے دے پتری پتری کی گی شیشے بند کے رنگ لری اور پوس کارن تھے زور سے ہوتی نہیں وہ پترے تھے ہوا اڑی اور چاہ بل زور سے ہو کے بل پترے تھے ہوا اڑی اسے نری نری پتری تو جوڑی گی آگ تو سراب سراب ان پرشانت شگوگل بے قیات اوار میدان کے گمان کے بدے میں تک مان دو گو پر دے پورے چرا جا گئے تھا بے نہیں جا کر شہ نہیں چاہ او بے مجھے اللہ رہندہ داغے سرا بس پورا کی اللہ اگر حساب راگا اللہ پہ جلتے سے حساب کو ان کے رہے او کا ظلمات فی بحری پہ کافر کی یو چو تیری دی او شل خبر امانی دا کافر قول ظلمت دے پہ قول کے تیرہ دا عمل ظلمت دے قبر تا چور داخلی جا غم ظلمت دے قبر تا چوزی غم ظلمت دے مسیرت جہنم اغم ظلمت دے قول تیرا عمل تیرا مدخل تیرا مخرج تیرا مسیر تیرا اللہ والا مثال ذکر کئی خجی اللہ دری قسم تیری ذکر کرلی یو تیرا دریب دا بل تیرا چپو دا بل تیرا دا وریز دا دا کافر عقیدہ دا ظلمت دا قول دا ظلمت دا عمل دا ظلمت دا دری تیرے حضرت ذکر کرلی عبداللہ ابن عباس ذکر کئی دا کافر زڑو وگ استر گی دل دری تیرے ذکر کرلی بل دا کافر لا یدری نپوئی گی ولا یدری انہو لا یدری و دیم نپوئی گی جزا نپوئی گا و یعتقدو انہو یدری و عقیدہ لا چزا کنی پوئی گا ما وشل خبر منی آنکس کے نداند و نداند کے نداند وشل در جہل مرکب ابد الدہر بماند آنکس کے نداند و نداند کے نداند اونیز خریخیش بمنزل بمنزل کے برا دا حجی یو سڑے نپوئی گی پتی نپوئی گی نپوئی گی عقیدہ ساری زی پوئی گی دا مراتب دی نو دے پارا تیری ذکر کرے دارنگی زرد کافر دا پا تیرکی دے سنے پا تیرکی دا جسر پا تیرکی دے دی وجن حالات اللہ بیانی مخ کی ویلا چی مصباحم دلتوائی بحرین لجیین آلتی ویلیو زوجاجتن دلتوائی من فوقی موجون آلتی ویلی کوکبون دلتوائی من فوقی صحابا آلتی ویلیو شجرت المبارک آلتی ویلیو ظلمات بازا فوق بازا التے ویل وی کا تو دے تو ایو زوی اور توئی ز اخر دے نہ ہلم یا کبھی ارا التے ویل نور نالا نور دل توئی مل لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور یا تیرے جب درے جوور کی وی پٹیا دے چپی دے پاس راگے نہ چپی وی دے پاس راگے نہ وری زوی تیری وی باج دے نہ پاس باج نہ کل چلاو باج پلاس نہیں نی دے لاسڑے کی وی نی دے لاس لرا ومل میں جاری اللہ چال چون کر دو اللہ رنا نہیں دے پا رنا دلائی دے اقلی آئے نگورے بے شک اللہ پاکی بہن اللہ پارا تو کیا آسمان و بزمو کری مرغان پدسیال کی سپن جوڑون کی دی خورون کی سانگون لڑا کل قد علما ہر یو قد علما صلاته و تسبیحه یو دا کہ قد علما صلاته و تسبیحه کل ہر یوکس اوشل خبر مانی قد علما یقنن پی جنی ہر یوکس صلاته خپل دعا و تسبیحه خپل پاکی ہر یوکس چرے خپل دعا دا اللہ نہ چکی اگ پی جنی خپل تسبیح ہم پی جنی دویم علمک ضمیر راجر اللہ تا سولاتو تسبیحو کی زمین دی کلن تراجی رہے ہیں ہر یو اقنام پیجن اللہ دعا داغے و تسبیح داغے درم علیمہ کی زمین دی کلو تراجی و سولاتو تسبیحو کی اللہ تراجی رہے ہیں ہر یو اقنام پیجن دا ہر یو دعا دا اللہ و پاکی دا اللہ اللہ پویدے پاکس مانچ دیکم کار کئی بلدری خاص اللہ پہ اختیار کی بادشاہی آسمان اور دزم کرو او خاص اللہ کا المسیر گرزید اللی درم دریم اتنگورے بشک اللہ یز جی بوزی صحابہ اریز اریز دیا ہو جانا بزت روانہ کی سمیو اللہ و بینہ ہو بے جخت کی جخوال اللہ ولی فما بین دری کی یو اللہ پو وارلی رارلی فما بین دری کی یو الپو یو زمو بازہو الہ بازن پہ وستا کی باجر باز اسرا یو الپو بینہو آڑی راڑی جوڑک را ولی پا ما بیند دیورز کی سمیہ جالو روکامان بیوگر دیورز لدرانا روکامان درانا جمع شوی تب این الوت کو باران چراوزی ود میانز دینا یا ودق بریخنا تب این بریخنا چراوزی ود میانز دینا ویونزل من السمائی من جبالی فیا من برد یونزلو اوشل خبر مانی فرا وی یونزلو من جبال البرد بردن یونزلو من السماء من جبال فیها من برد من جبال البرد او بردن مفول لحضب دے ویونزلو رالیگی من السماء دبرنا دبر کم دے کری مین جے بالین د گرون پیہا چبری آسمان گرا گرون دی مین بار دین دا بیان د مین جے بالین دے یعنی د گلئی د گلئی د گرون نرا لے گی گلئی مثلا سول کے بے گلے مانے چال چواڑے آڑے چان چواڑی ویو نزلو حاصل دا مانا دا د پرا پنیز مانے ویو نزلو من برد الجبال بردان یا من جبال البرد بردان دویم توجید اخفش قول دے من پدوان زین کی زائد دے من جبالی و من بردین کی زائد دے او اصل دسے دے یونزلو من السماء بردان یکونو کل جبالی یونزلو من السماء بردان دا برد سنگ یکونو کل جبالی چه دا غرونو گنده کی او پا دیکھ ریت تا اشاره دا چه اللہ پا اسمانونو کی دا گلی غرون پیدا کلی دی اکا پا زمکا که چه اللہ دا گٹو غرون پیدا کلی دی نا تا پا جی گلی وشی نو دا لیلو گلی آوری دا پاسا نو تا ہوئے چه مکمل دا غر مرا روانا دا اور دویم دا چی ذکر دا جیبال اکڑا دا کنا دا کسرت ندا گورا دیر گلی تا وی چی غر دے ذکر دے شو دویم توجید اخفش قول دے چی من پا دوانو زین کی زائد دے ویونزلو من السماع بردن والبردو کل جیبال اور آلیگی دا برنا من جیبالن دا غرون ناپیا پا دیکی من بردن چی اگر غر دا گلی وی رالیگی گلی مثلا سوال کے بری مان چال چواڑی آڑے چان چواڑی یکاد سنا برقی نس دے دے پڑک دب ریخنا یزہو بلا سوار چھ بوزی نظرون لرا یقلب اللہ اللیل والنہار آڑے اللہ شکور رضو لرا اقنم پری کی لعبرتن سوچ دے پار خواندان دا عقل بل دلیل بہر قسم اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتھ ہی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ مس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی 2217790